program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 16 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Prezydent Trump mimowolnie ujawnił Rosji tajne informacje, donoszą o tym amerykańskie media. Unijni ministrowie zajmą się dziś Polską, szef MSZ-u zapowiada odpowiedź na zarzuty. Emmanuel Macron i Angela Merkel za reformą Unii Europejskiej i strefy euro. Na początek kolejny kryzys polityczny w Waszyngtonie. Amerykańskie media donoszą, że podczas spotkania z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem prezydent Donald Trump ujawnił tajne informacje wywiadowcze. Biały Dom twierdzi, że informacje prasowe są nieprawdziwe. Według dzienników New York Times i Washington Post rozmowa Donalda Trumpa z szefem rosyjskiej dyplomacji Siergiejem Ławrowem dotyczyła m.in. sytuacji w Syrii. Amerykański prezydent miał się przechwalać, jak dobrymi raportami wywiadowczymi dysponuje i podał tajne informacje przekazane Stanom Zjednoczonym przez jednego z partnerów wywiadowczych. Państwo to nie upoważniło Waszyngtonu do przekazywania tych wiadomości. Jeśli doniesienia te są prawdziwe, oznacza to, że Rosjanie dostali od Donalda Trumpa informacje, których nie poznali nawet sojusznicy Stanów Zjednoczonych. Biały Dom zaprzecza jednak informacjom New York Times i Washington Post. Sekretarz stanu Rex Tillerson przyznał, że Donald Trump rozmawiał z Siergiejem Ławrowem o zagrożeniach ze strony państwa islamskiego, ale zapewnił, że prezydent Stanów Zjednoczonych nie zdradził ministrowi spraw zagranicznych Rosji żadnych informacji mogących doprowadzić do ujawnienia źródeł wywiadowczych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W Brukseli o Polsce Komisja Europejska ma przedstawić na dzisiejszym posiedzeniu Unijnej Rady do Spraw Ogólnych, czyli ministrów odpowiedzialnych za sprawy europejskie, informacje dotyczące prowadzonej wobec naszego kraju procedury ochrony praworządności. Według komisji w Polsce dochodzi do łamania zasad państwa prawa. Według szefa MSZ-u Witolda Waszczykowskiego w Polsce nie dzieje się nic, co uzasadniałoby i procedurę, i debatę. Minister zapowiada, że Polska przedstawi w Brukseli swoje racje. Przedstawimy inne zdanie, przedstawimy kontrargumenty i będziemy się domagać, żeby w wszystkich dokumentach komisji uwzględniano nasze odpowiedzi, nasze uwagi, które były przedstawiane na każde pytanie, każde pismo komisji. Kilka krajów już zapowiedziało, że zabierze głos po wypowiedzi wiceszefa komisji Fransa Timmermansa. Nie spodziewam się dyskusji. Tak komentuje tę zapowiedź minister Waszczykowski. Prezydent Francji i kanclerz Niemiec za mapą drogową reform Unii Europejskiej i strefy euro. Do spotkania Emmanuela Macrona i Angeli Merkel doszło w Berlinie, właśnie stolicy Niemiec. Nowy prezydent Francji wybrał jako miejsce swojej pierwszej zagranicznej wizyty. Uzgodniliśmy, że będziemy bardzo ściśle współpracować, mówiła po spotkaniu kanclerz Merkel. Prezydent Macron, pytany, czy zamierza powrócić do polityki ścisłego sojuszu z Niemcami, odpowiedział krótkim tak. Zwraca uwagę, że Europa znalazła się w historycznym momencie, podkreślał, że potrzebny jest nowy start. Dwie nastolatki trafią do ośrodka opiekuńczo-wychowawczego. Trzecia będzie objęta dozorem kuratora. Chodzi o gimnazjalistki z Gdańska, które w czwartek przed szkołą dotkliwie pobiły 14-letnią koleżankę. Jeden z uczniów nagrał film, który później trafił do internetu. Nikt z obserwujących nie zareagował na zajście. Minister edukacji Anna Zalewska zapewnia, że poszkodowanej udzielono wsparcia psychologicznego, a resort monitoruje sytuację w Gdańsku. Zobaczymy, w jaki sposób program naprawczy zostanie przeprowadzony, jaki jest pomysł programu naprawczego właśnie dla tych dwóch szkół. Sąd rejonowy w Gdańsku uznał, że konieczna jest izolacja dwóch nastolatek podejrzanych o pobicie, wyjaśnia sędzia Rafał Terlecki. Jest to spowodowane stopniem demoralizacji nieletnich i tym ich udziałem w zdarzeniu, które możemy ocenić na dzień dzisiejszy. Trzecia podejrzana o pobicie została objęta dozorem kuratora, czwartej jeszcze nie przesłuchano. Policja szuka także chłopaka, który nagrał film. Śledczy sprawdzą, czy nauczyciele i dyrekcja szkoły zrobili wszystko, co do nich należy, wyjaśnia Tatiana Paszkiewicz z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Będzie ta sprawa wyjaśniona przez prokuraturę pod kątem niedopełnienia obowiązku przez funkcjonariuszy, ewentualnie nieudzielania pomocy pokrzywdzonej. W szkole, w której uczy się poszkodowana oraz tej, do której chodzą napastniczki, kuratorium rozpoczęło kontrolę. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Kilkanaście godzin mają działacze francuscy na przekonanie delegacji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, aby zdecydował się na przyznanie Paryżowi organizacji Igrzysk Olimpijskich w 2024 roku. 11-osobowa komisja MKOL-u wizytuje 29 miejsc ewentualnych przyszłych zawodów rozgrywanych w ramach olimpijskich walk o medale. 11-osobowa komisja MKOL-u zwiedza 29 miejsc ewentualnych przyszłych zawodów rozgrywanych w ramach olimpijskich walk o medale. Jeden z członków delegacji nie krył zadowolenia z tego, co zobaczył. To była znakomita i bardzo szczegółowa prezentacja. To bardzo dobra prognoza przed dalszą częścią naszej tutaj wizyty. Lilian Thuram, jeden z przedstawicieli paryskiego komitetu organizacyjnego, mistrz świata w piłce nożnej z 1998 roku, stwierdził.

it true, Papa Bell, that the beauties go to heaven and the ugly go to hell? Ooh, Papa Bell. Trillion light years away, but we're all gonna get there someday. Yes, we're all gonna get there one day. But not you. You stay and explain the suffering and the pain you caused, the thrill when evil dreams come true. Check out my tattoo. It says wall to wall fun. Does everyone know everyone? Mr. Wall to wall fun. They got the well. Ooh, Papa Bell, the fastest man on. Dwell as cool Papa Bell, and you never gonna stop, never gonna stop, never gonna stop, never gonna stop. You never gonna stop, never gonna stop, never gonna stop. No, you. Oh, you never gonna stop, you never gonna stop. Coś tam przeskoczyło, tam w trakcie, pod koniec piosenki, jak ktoś tu trzasnął drzwiami, ale wszyscy chodzą, żeby zobaczyć, jak wygląda plansza do gry. No już poukładałem z powrotem, bo przenosiłem do studia i troszkę się rozsypały. Piotr Łodej ma dobry pomysł. Trzeba wymyślić takie skrable magnetyczne, że jak się postawi, to ona tam zostaje, ta literka. A tak człowiek przenosi, to wszystko się przesuwa. Na szczęście na stronie internetowej słówko.polskieradio.pl mają państwo obraz sytuacji, więc sobie odtworzyłem, jak to wyglądało. Dzień dobry. Kłaniamy się, zaczynamy. Dziś kolejny dzień naszej walki, poranek z popołudniem. Zobaczymy, jakie dzisiaj literki wylosujemy, bo wczoraj coś tak usłyszałem, że im nie poszło. oj tam, wyciągnęli 7 literek, ułożyli słowo, to chyba jednak im poszło. No dobrze, poszło, ułożyli, dostali punkciki, wszystko jest tak jak trzeba, ale proszę zajrzeć na stronę. Zapraszamy do trójki. Ojej, 17 minut po szóstej, to szybciutko, szybciutko. Dziś będzie w audycji porannej m.in. o szybciutkich samolotach. Silniki, które pozwalają latać z prędkościami naddźwiękowymi, niestety nie należą ani do cichych, ani do oszczędnych. I w tej kwestii niewiele się zmieniło. No właśnie, ale czy będziemy szybciutko latali naddźwiękowo? Proszę sprawdzić. Po 7.35 zadamy to pytanie. Kuba Witkowski zada. Zobaczymy, jaka będzie odpowiedź. O szybciutkich owocach. Wczoraj u producenta, dzisiaj na stole. Mnie przekonała jakość. Rzeczywiście na początku wydawało mi się, że to jest bardzo droga przyjemność. Natomiast w wielu sklepach można w podobnej cenie, pewnie troszeczkę niższej, znaleźć pomarańcze. No nie mówię o sklepach jakichś dużych marketach, gdzie pomarańcze są po 2 zł. Natomiast niestety nie można zamówić 1 kg, ale zawsze można się podzielić ze znajomymi. Zdecydowanie. Wczoraj u producenta, dzisiaj na stole. Jeśli chodzi o ziemniaki, to żadna rewelacja. No ale tutaj mówimy na przykład o pomarańczach. Po 6.35 o tym. I będzie także przed 9 o szybciutkim obiedzie. Jeśli teściowa najpierw naleje talerz teściowi, potem synowa teściowej, zięć odleje sobie pół zupy od teścia, drugie odleje od żony, drugą połowę żony odda teściowi w zamian za pół drugiego teściowej oddanego synowej, teść pół drugiego zabiera od zięcia, drugie pół od żony, czyli teściowej, której do zupy dosypuje się pół drugiego zięcia i kompot. Pytanie brzmi, ile drugiego i od kogo otrzymał? Teść. Kto z Państwa jest w stanie odpowiedzieć na tak postawione pytanie? 2, 2 i 7, 3, ranek małpa, polskieradio.pl, 7, 1, 3, 3, 5. O szybciutkim obiedzie przed 9. No i co do padu przypomina? Ta sytuacja mi trochę przypomina sytuację z samochodem, w którym włącza się chłodnica, gdy temperatura na zewnątrz jest za wysoka, żeby skutecznie schłodzić silnik. I tutaj też tak jest. No właśnie, a jak jest i właściwie w stosunku do czego tak redaktor mówił, to proszę sprawdzić. Kwadrans po 7 pytanie z kosmosu. Zapraszamy serdecznie. Oho, 18,5 minuty po 6. Jeśli chodzi o te skrable magnetyczne przyklejane, to Państwo napisali, że już takie są. Człowiek chciał tu świat poprawić, a się okazało, że nie trzeba. The first thing I remember knowing was a lonesome whistle blowing and a youngin's dream of growing up to ride. On a freight train leaving town, not knowing where I'm bound, no one could change my mind but mama tried. One and only rebel child from a family meek and mild. My mama seemed to know what lay in store. Despite all my Sunday learning, towards bad I kept on turning, till mama couldn't hold me anymore. And I turned 21 in prison, doing life without parole. No one could steer me right. Mama tried, mama tried, mama tried to raise me better, but her bleeding eyes denied. She only beat the blame, cause mama tried. Wanted me to have the best. She tried to raise me right, but I refused. And I turned 21 in prison, doing life without parole. No one could steer me right, but mama tried, mama tried, mama tried to raise me better, but her bleeding eyes denied. The only thing to blame was mama tried. That means only me to blame was mama tried. Teść otrzymał pół drugiego od osoby, która 1/4 oddała osobie przekazującej pierwsze. Tak napisała pani Grażyna i to jest prawdopodobnie dobra odpowiedź. Ale przed 9 usłyszymy, jaka jest ta poprawna odpowiedź. 21 minut po 6. Tu państwo jeszcze dopytują, czy nie jesteśmy aby troszkę złośliwi w stosunku do audycji popołudniowej. No nie. Brachu, jak byśmy mogli być złośliwi? Nie, nie, nie, a właśnie jeszcze w tej sprawie to słuchacz dopytuje, co to jest ten brach? To nie jest ten brach, tylko tych brach. To są te brachy. Brach. Tych brach. Tak, bo ten brach, no to wiadomo, ale to przez CH. A ten, ten brach tego, przez samo H, to jest efekt uboczny. Produkcji alkoholu. I rzeczywiście jest takie słowo. Nie wiemy, ile ma i czy długo trzyma, ale na pewno już, na tablicy naszej się znalazł. Do gazetek na początek. Dzień dobry, Krystian Hanke. Dzisiaj ja losuję. Dobrze, będzie na ciebie. Dobrze. W takim razie ktoś, kto weźmie dziś do ręki Rzeczpospolitą i przeczyta ten tytuł, Kaczyński ustępuje, no to może się zdziwić. Ustępuje w sprawie samorządów, od razu napiszmy. I powiedzmy, gazeta napisała, PiS rezygnuje z pomysłu wprowadzenia dwukadencyjności wstecznej. Ale największy dziś temat na jedynce to roamingowe podchody Bruksela, Urząd Antymonopolowy i UKE wzięły pod lupę ceny usług telekomów i bardzo dobrze. Wpadka rządu z emeryturami, pisze o niej Wyborcza. Od marca wszyscy emeryci mieli dostawać minimum 1000 zł brutto. Jednak rząd Beaty Szydło zapomniał dać podwyżkę ponad 100 tysiącom osób, pisze na pierwszej stronie Gazeta Wyborcza. Obok zdjęcie Macron u Merkel. No, po kolacji, albo to chyba jeszcze przed. No, są zadowoleni, uśmiechnięci. Tutaj patrzą na siebie, tutaj to znaczy na okładce Dziennika Gazety Prawnej. Witają się. Paryż i Berlin bowiem gotowe są do zmiany traktatu o Unii Europejskiej, pisze dzisiaj Dziennik na pierwszej stronie, ale obok o Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, UOKiK wbrew prawu, tysiące osób nie doczeka się sprawiedliwości, kilkaset firm uniknie kary. Powód? Urzędniczy drobny, tu cudzysłów, błąd, który oznacza uchylenie nakładanych przez wiele lat sankcji. O co chodzi? Zajrzymy i opowiemy Państwu oczywiście. Resortowe dzieci reprywatyzacji. Teść to stalinowski sędzia, synowa obrotna mecenas zatrzymana przez CBA w sprawie reprywatyzacji. Dziś bohaterką strony pierwszej, choć na zdjęciu są zupełnie inne osoby z lat 90. To w Gazecie Polskiej codziennie. O ratunku dla serca. W Warszawie powstaje super nowoczesne centrum kardiologii. Jest już nawet zdjęcie. Klinika oferuje pacjentom skomplikowane, w tym ratujące życie zabiegi. I o tym miejscu pisze dziś nasz dziennik na stronie pierwszej. Super Express i Fakt. Dziś dramatycznie na stronie pierwszej obydwu tabloidów. Po pierwsze, dalszy ciąg sprawy Magdy Żet. Chyba tak można powiedzieć. Magda próbowała skoczyć z dachu hotelu. Dotarliśmy do wstrząsających relacji uczestników tragicznej wycieczki do Egiptu, pisze dzisiaj Super Express. Sprawa jest dramatyczna, bulwersująca, ale rzeczywiście każdy dzień przynosi niemal, nie chcę powiedzieć zwroty akcji, ale nowe, interesujące, sensacyjne drobiazgi, które znów tę jakoś poskładaną w całość historię burzą. Pełna tajemnic sprawa. Dziś Super Express na pierwszej stronie, a Fakt pisze o zdziczałych gimnazjalistkach, bo chyba tak należy powiedzieć, choć to tylko dzieci przecież, ale no, skąd się bierze w dzieciach tyle agresji? Mają więcej ofiar na sumieniu. Tylko w ciągu ostatnich tygodni zdemoralizowane 14-latki z Gdańska trzykrotnie pobiły swoje rówieśnice i są nowe zapisy brutalnych czynów gimnazjalistek i Fakt dzisiaj o tym pisze. Pominąłbym sprawę, ale rzeczywiście chyba nie ma co milczeć o takich wybrykach. No mówiliśmy Fiskus, też wczoraj w audycji popołudniowej. Tak. Fiskus będzie omijać słupy. O słupach mówiliśmy w ubiegłym tygodniu. Tak. Według wytycznych resortu finansów służby skarbowe mają umarzać postępowania wobec fikcyjnych spółek stworzonych z myślą o wyłudzenia VAT, nawet jeśli mają majątek. Pisze dzisiaj o tym Puls Biznesu. No i jeszcze dwie sportowe gazety nam dzisiaj wpadły do skrzynki. Dopaść liderów. No i rzeczywiście jutro hity ekstraklasy Legia Lech i Lechia Jagiellonia. Jak tu się można pomylić, jak tu trzeba dokładnie to wszystko przeczytać. Legia Lech i Lechia Jagiellonia. Powtórz. Legia Lech i Lechia Jagiellonia. No, taki szybki, szybki. Byłeś 10 po 7, a teraz widzę, że zwolniłeś. Legia Lech i... Tak czy inaczej, Kasper Hamalainen ma znowu ochotę strzelić byłym kolegą gola. Tak pisze dzisiaj jedna z gazet. Jego to nosi ostatnio chyba trochę. Tak. Nie no, zapiął się nas starych kumpli. No jak tak można? Panie Kasprze. Kasperze. Kasperze. A w piłce nożnej czwórka ze sternikami, czyli ostatnia prosta wyścigu o tytuł również na czołówce. No dobrze, tyle w prasie, na pierwszych stronach. To co, odchowamy, znaczy włożymy z powrotem im te samogłoski, których wczoraj nie mogli wyciągnąć. Zapraszamy na słówko. Nawet tak nie mów, wszystko było uczciwie. Nie, zawsze. Losowanie. Zresztą była transmisja. No nie, no i była komisja losująca, była komisja, mieliśmy losująca, świadka przekupionego, tak. Ale dobrze. Teraz my losujemy 7 na dziś. My, nas. Nie, nie, ty losujesz. A wczoraj bo... losowałeś bardzo dobrze. A dzisiaj ty losujesz, a jak to się zaraz okaże? A ja czytam, 4, tak? Dobrze, masz pierwsze 4. O, jest, samogłoski. D. Spółgłoski samo przede wszystkim. Jak Danuta. Co to jest, tam się odwrócił? Z. Z? Jak Zbigniew. To jeszcze trzy, proszę. P jak Polska. W jak Włodzimierz. U jak Ul. Jest półgłoska. E jak Edward i F jak Franciszek. I powiem ci, że to nie jest dobry zestaw, chociaż są dwie... Jak to nie jest dobry? Dobry chociaż jest. Są dwie... Spółgłoski to są takie bracie, że możesz raczej sobie na nich zęby wybić, a nie ułożyć wyraz. Ale dobrze, dobrze. Państwo nam pomogą. Dobrze. Nie za dużo ich wylosowałem? Nie, dobrze. D, Z, W, F, P, U, E. Jak Unia Europejska. Tak jest. Takie wylosowaliśmy na dziś. Za chwilę pojawią się na stronie internetowej, czyli słówkopolskieradio.pl. Tam mogą Państwo zobaczyć też planszę i jak to wszystko wygląda w tej chwili. I teraz jeszcze jedna ciekawostka jest. Jeszcze jedna ciekawostka, ponieważ mamy dla Państwa trzy zestawy do gry Scrabble. I teraz ważny numer SMS-owy 73533, a my potrzebujemy od Państwa w ramach odpowiedzi wysłanej pod ten numer telefonu okrzyk bojowy dla porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Do gry. Co się pan tak cieszy? A bo ułożył mi się, ale dwa wyrazy. Dwa nie można? Nie. No to nie. Co się mogło ułożyć redaktorowi z tych literek? Ojej. Okrzyk bojowy do zawodów Scrabble oczywiście, tak. Nie jakichś tam żużlowych. 73533. Trzy zestawy do gry w Scrabble dla państwa mamy. Przed dziewiątą oczywiście rozstrzygniemy naszą zabawę i przed dziewiątą ułożymy słowo. Czekamy. 73533. Okrzyk bojowy. Funny, but it's true, what loneliness can do, since I've been away, I have loved you more each day, walking back to happiness, whoop-a, oh yeah, said goodbye to loneliness, whoop-a, oh yeah, I never knew I'd miss you. Now I know what I must do. Walking back to happiness I shared with you. I'm making up for things I said. Whoop-a, oh yeah. And mistakes to which they led. Whoop-a, oh yeah. I shouldn't have gone away. So I'm coming back today. Walking back to happiness I threw away. Poranna audycja, zapraszamy do trójki, 6:30 już minęła, zapraszamy na skrót wiadomości, który przygotował i przedstawi Romuald Wójcik. Opinię na temat nowelizacji ustawy o prokuraturze w Polsce wystąpił do Komisji Weneckiej Komitet Monitoringu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Reforma obowiązuje od marca ubiegłego roku. Między innymi połączyła funkcje ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Zmiany skrytykowały Krajowa Rada Sądownictwa i Prokuratury oraz prezes Sądu Najwyższego. Przeciwne były też wszystkie kluby opozycyjne. Pięć przepisów zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego Rzecznik Praw Obywatelskich. Szkoła w Koszalinie nie dopełniła obowiązków przy organizacji matury. Kuratorium wnioskuje o ponowny egzamin. W prywatnym liceum dwie uczennice nie przystąpiły do matury, ponieważ ich zdaniem szkoła zgubiła deklarację o przystąpieniu do egzaminów. Dyrektorka nie potrafiła wyjaśnić, co się z nimi stało, mówi wicedyrektor Robert Stępień. W tej sprawie akurat mamy słowo abiturientek i pani dyrektor, natomiast zauważyliśmy uchybienia, które mogą wskazywać, że miały również wpływ na to, że te deklaracje nie znalazły się w odpowiednim czasie w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Zdaniem kuratorium egzamin powinien się odbyć ponownie. Epidemia cholery zabiła do końca kwietnia w Jemenie 180 osób, poinformował Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża. Podejrzewa się, iż w ogarniętym wojną kraju zakażonych jest ponad 11 tysięcy ludzi. W mieście Sana wprowadzono stan wyjątkowy i zaapelowano o międzynarodową pomoc. Rzecznik Pentagonu Jeff Davis powiedział, że system obrony TAT instalowany na terenie Korei Południowej jest w stanie przechwycić rakiety z Korei Północnej. Rada Bezpieczeństwa ONZ potępiła Pjongjang za niedzielną próbę rakietową. Pjongjang może być coraz bliżej opracowania pocisku balistycznego zdolnego uderzać w cele na terytorium USA. To był skrót wiadomości. Kolejny serwis Trójki o 7. Dziś słonecznie, ale będzie się chmurzyć i przelotnie padać. W centrum, na południu i wschodzie możliwe burze z gradem, najwięcej opadów na południu kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty. Temperatura od 17 stopni w Krakowie, Trójmieście i Suwałkach, 19 w Szczecinie, Toruniu, Poznaniu i Rzeszowie, do 21 w Opolu i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wsłuchujemy się w oczekiwania kierowców, aby tworzyć samochody będące inteligentnymi towarzyszami podróży, oferującymi technologie przyszłości, z których możesz korzystać już dziś. Wybierz Audi A4 z pakietem Technology. Z ratą od 1400 zł netto miesięcznie i zerową opłatą wstępną. Sprawdź warunki Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Patrz, Karol! Wreszcie jogurt bez dodatku mleka w proszku! Co mówisz? A, mówisz, że wreszcie jogurt bez mleka w proszku. A ty zamiast tłuc to mięso zrobiłbyś coś wege. A, no dobra, to może ja zblenduję krem ze szparagów. A pewnie, przynajmniej będzie ciszej. Co będzie? Będzie pysznie, bo już teraz w Lidlu idealny do dań nowoczesnych i tradycyjnych jogurt naturalny Pilos bez dodatku mleka w proszku. Tylko 79 groszy za 400 gramów. 79 groszy. Lidl. Co tydzień coś nowego. Przedsiębiorco. Chcesz wiedzieć, jak pozyskać dotację na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, nowej lub ulepszonej technologii produkcji lub nowego projektu? Jak zwiększyć konkurencyjność i innowacyjność swojej firmy? Posłuchaj w Trójce magazynu Bardzo Ważny Projekt. Dziś o 18.45. Kochanie, pakuj się, znalazłem ofertę. Ale jaką ofertę? All inclusive, idealny, wymarzony i z dużym rabatem. Mój tygrysek. Moja kuga. Kuga? Ford Kuga? Tak. Odkryj nowego Forda Kuga w wyjątkowej ofercie All Inclusive. Ciesz się bogatym wyposażeniem i komfortem podróżowania już od 85 900 zł. Nie czekaj. Już dziś odwiedź autoryzowany salon Forda. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna D, W, Z, F, E, U, P. Takie mamy literki na dziś. No i próbujemy ułożyć z tego jakieś słowo, dopasować do tego, co już jest na planszy. Państwo zajrzą na słówko.polskieradio.pl. Tam jest plansza z obecną sytuacją. Musimy to jakoś dopasować. No, do dziewiątej. Liczymy na Państwa pomoc. 2273@polskieradio.pl, a także 713353. No i przypominam także o zabawie dodatkowej 73533. To numer SMS-owy. Czekamy na bojowy okrzyk poranka. Do wygrania 3 zestawy gry do zestawy gry w Skrable. O, tak. A za chwilę sobie porozmawiamy o dostawcach. I've lost them. Ładnie, za 21 minut siódma. Zapraszamy do Trójki. Zakupy z dostawą do domu, żadna nowość. Zakupy prosto od rolnika, coraz popularniejsze. Zwłaszcza wśród osób ceniących sobie jakość produktu i ekologiczną uprawę. Tak kupujemy marchewkę, pomidory, sałatę, ale coraz częściej bezpośrednio kupujemy też to, co nie rośnie w Polsce, czyli banany, pomarańcze, awokado czy oliwki. Tak właśnie owoce południowe kupuje pani Małgosia. No właśnie cytrusy. Często też zamawiam oliwy i zamawiam sery. Wydaje mi się, że to wcale nie jest takie egzotyczne, że to takie normalne, bo jeśli chcę mieć świeże pomarańcze, niepryskane, no to skąd? Z kooperatywy. Ta zasada, która panuje w kooperatywach spożywczych w kontekście marchewek, rzodkiewek. Aleksandra Ziółkowska, Polska Zielona Sieć. Jedna z koordynatorek kampanii Jedz Lokalnie, Myśl Globalnie. Obowiązuje także w współpracy z miejscami, które znajdują się poza Polską, czyli chodzi o ograniczenie ilości pośredników, o możliwie skrócenie tego łańcucha dostaw. Jeżeli chodzi o pomarańcze, jest tutaj nieco łatwiej, ponieważ możemy znaleźć takie uprawy bliżej niż na przykład uprawy bananów, które są uprawiane w krajach tropikalnych jak Ekwador, Gwatemala, Kostaryka. Jeżeli chodzi o pomarańcze, wybierane są takie miejsca, z którymi można nawiązać bezpośrednią współpracę. Działalność mamy zarejestrowaną w Krakowie, ale nie mamy w Krakowie ani magazynu, ani żadnego sklepu. Aleksandra Stobiecka pośredniczy w kontakcie z sycylijskimi producentami pomarańczy. Wszystko jest wysłane po prostu bezpośrednio z Sycylii, pakowane jest na Sycylii i wysyłane jest już pod wskazany adres. Czym się różni pomarańcza z supermarketu pod kątem drogi, którą przebyła i sposobu zabezpieczenia, a ta, którą może kupimy w kooperatywie, może zamówimy bezpośrednio u Sycylijczyka? Jeżeli to jest żywność, która jest przewożona z bardzo, bardzo daleka, te produkty zabezpieczane są za pomocą środków grzybobójczych i pleśniobójczych. Logistyka całego przedsięwzięcia polega na tym, żeby uniknąć sytuacji i potrzeby zabezpieczania. Byłoby to niezgodne z całym naszym założeniem, bo podróż trwa 3 dni. To wcale nie jest dużo. Te pomarańcze, one się nie świecą. To świadczy o fakcie, że nie są w żaden sposób zabezpieczane, nie są woskowane. Mają skórkę matową. Mnie przekonała jakość. Rzeczywiście na początku wydawało mi się, że to jest bardzo droga przyjemność. Natomiast w wielu sklepach można w podobnej cenie, pewnie troszeczkę niższej, znaleźć pomarańcze. No nie mówię o sklepach jakichś dużych marketach, gdzie pomarańcze są po 2 zł. Natomiast niestety nie można zamówić 1 kilograma, więc to się wiąże z tym, że trzeba zamówić skrzynkę, można ją sobie komponować, bo tam zawsze są albo pomarańcze, można zamówić mandarynki, grejpfruty, awokado, cytryny, co akurat jest dostępne. Natomiast to właśnie musi być takie zamówienie około 10-11 kilo, ale zawsze można się podzielić ze znajomymi. Najwięcej odbiorców na chwilę obecną mamy w Warszawie, czyli powiedzmy jest to największe miasto, ale bardzo wiele osób z małych miejscowości, są to głównie detaliczni odbiorcy, czyli osoby fizyczne, zupełnie nie oferujemy hurtowych ilości. Pozostaje też problematyczna kwestia transportu i emisji dwutlenku węgla. To jest transport kołowy, czy to jest transport lotniczy? Co lepsze? No bo jednak dłużej jedzie niż leci. Zdecydowanie pociągi. Na pewno unikana jest taka współpraca na zasadzie dostarczania tego na przykład drogą lotniczą. Samoloty są najbardziej szkodliwymi środkami transportu pod kątem emisji dwutlenku węgla i tym samym zmian klimatu. Rozumiem, że stawiamy po pierwsze sezonowość, po drugie bliskość wytworzenia tego produktu na pierwszym miejscu, no ale chciałoby się zjeść i pomarańcze, i banana, i ananasa. Ja myślę, że nie trzeba rezygnować z tych produktów. Sama uwielbiam pomarańcze. Po prostu realizując nasze potrzeby konsumenckie, powinniśmy szukać takich rozwiązań, które są jak najmniej negatywne w skutkach, to znaczy patrzeć na etykiety, patrzeć na naklejki, dowiadywać się, skąd ten produkt pochodzi. Im bardziej to jest skomplikowane, tym trudniej jest nam później prześledzić, co się z tym produktem po drodze działo. Tematem owoców południowych prosto od rolnika zainteresowała się Magdalena Karczewska. Jeśli chodzi o cytrusy, to ostatni dzwonek, powoli kończy się sezon na pomarańcze. Ważna informacja. No i tęsknie wyglądamy za to w stronę naszych polskich truskawek. Najsmaczniejsze, te nieprskane prosto z krzaka. Być może ktoś z Państwa w ogródku takie truskawki posiada, a zdaje się, że już przy drogach rozstawiły się stragany, więc te truskawki za chwilę się pojawią. Gdyby Państwo w tej sprawie, to zapraszamy. W każdej innej oczywiście też 227 trójek, na przykład w sprawie naszej zabawy. Mam słowo za 8 punktów. Mną. Bardzo ładne słowo. Za 8 punktów. Dlaczego nie? Musielibyśmy wykorzystać on skicają, które ułożyliśmy wczoraj. Dziś mamy trudniejsze literki, nie ma co ukrywać. D, W, Z, F, E, U. Takie mamy literki, które na stronie internetowej Państwo znajdą, my przypominamy, no i czekamy na podpowiedzi. Już niektóre przychodzą, wystarczy, pani Marzena napisała, wystarczy dodać edz w kącie między j, skicają i h od brach. I będzie dobrze. Tylko teraz musimy to policzyć. Edz, dodane tylko z naszych literek do J skicają i do H od brach. To jest bardzo kuszące, bo tak licząc optymistycznie to około 30 punktów. To jest jednak poważna sprawa. To możemy to wykorzystać. To dobrze. Dziękujemy pani Marzano, ale może państwo mają jeszcze inne propozycje. Czekamy. Bawimy się. Poranek kontra popołudnie. Gramy w skrable. No i Próbujemy wygrać. Zobaczymy, jak to będzie. Aha, tu jeszcze ktoś napisał, że proszę pamiętać także o maturzystach, bo dziś ważny dzień. Dziś ustny język polski. Pozdrawiam maturzystka z Jaworzna. Trzymamy kciuki. Literki powinny być, są już na stronie internetowej. I cóż by Państwo ułożyli? Bardzo proszę. Ja mam hasło do naszej zabawy porannej. Dwuzup. Takie danie, obiad składający się z dwóch zup. Dwuzup. Bardzo ładne słowo. Właściwie tak. Wczoraj też troszkę zaczęliśmy wymyślać słowa, których nie ma, ale to jest jedno z ładniejszych dwuzup. W uzupełnieniu do właśnie tego słowa bardzo proszę sobie przypomnieć. Jeśli teściowa najpierw naleje talerz teściowi, potem synowa teściowej, zięć odleje sobie pół zupy od teścia, drugie odleje od żony, drugą połowę żony odda teściowi w zamian za pół drugiego teściowej oddanego synowej, teść pół drugiego zabiera od zięcia, drugie pół od żony, czyli teściowej, której do zupy dosypuje się pół drugiego zięcia i kompot. Pytanie brzmi, ile drugiego i od kogo otrzymał teść? Proste pytanie, bardzo proste moim zdaniem. Urywki? Urywki z kalendarza. Odpowiedź może nie jest taka całkiem prosta, ale pytanie było bardzo proste. No dobrze, w tej chwili za 8 minut będzie 7. Łukasz Błąd. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś swoje święto obchodzi Straż Graniczna, więc wszystkim funkcjonariuszom życzymy bezgranicznego szczęścia. Służba jest to trudna, bo i pomysłowość przemytnicza paradoksalnie nie zna granic. A to ktoś przełazi między krajami na szczudłach, zostawiając ślady bez kierunku. Inny znowu gagatek wkładał buty tyłem do przodu i zamiast w Niemczech szukano go w Polsce. Nie mówiąc już o mistrzach wędkarskich, którzy metodą spinningową po dwóch stronach Odry potrafili sobie przekazać z kija na kij złoto oraz dewizy w znacznej ilości. Wpadli, bo jakoś nigdy nie potrafili się wylegitymować rybami. Brawo, obrońcy rubieży. Ledwie przed tygodniem przypadło wspomnienie wyboru Henka Walezego na króla Polski, a już dzisiaj mamy 442. rocznicę uznania go za zbiegłego z tronu. Niby Straż Graniczna go gdzieś tam dopadła, ale już tak jednak trochę za szlabanem, dlatego nie udało się człowieka zawrócić i nawet nie wiadomo, co z Kubany wywiózł. Mamy też wspomnienie świętego Brendana żeglarza z Klonfert. Ten zacny jegomość przekraczał granice tak dosłowne, jak i te wszelkiego pojęcia. W relacji z jego wypraw z mnichami znajdujemy m.in. rejs przez zastygłe morze, wizytę na archipelagu Kowali, którzy obrzucili marynarzy żużlem i wreszcie zejście na wysepkę, która zaraz po rozpaleniu na niej ogniska zanurzyła się i odpłynęła, wytryskując w górę wielorybim strumieniem. A odwiedzili też pustelnika Pawła, który nosił tylko włosy i był karmiony przez wydrę. Niestety nie wiemy, czy zwierzak przygotował też coś na kolacyjkę dla podróżników. Trudno trochę to wszystko ogarnąć umysłem, a przecież nie takie rzeczy ludzie przeżywali. Choćby dziadek Jacek Maria Poszeprzyński. Autor jego losów, mistrz Maciej Zębaty, kończyłby dzisiaj 73 lata. I to był właśnie człowiek z wyobraźnią przez nikogo i niczym nieograniczoną. Bardzo dziękujemy, to Łukasz Błąd zajrzał do kalendarza. Zapraszamy także za tydzień. W tej chwili za 5,5 minuty będzie 7. O, tu pan słuchacz napisał jeszcze, pan Marcin, że wczoraj zakupił truskawki polskie. Były pyszne. 25 zł za kilogram. Give me some rope, I'm coming.